gaan toch even een poging ondernemen om nog weg te komen hier, want ik heb geen zin om in die bus te gaan zitten. Ik loop maar gewoon even daarheen alsof er niks aan de hand is. Volgens mij kan ik wel doorlopen, toch zo? Ja. Nou, ik loop nu langs de scientists voor Rebellion. Die zijn nog bezig. Wij zijn ook een deel van de Rhythms of Rebellion. Ze zitten daar nog. En nou, we lopen nu langs de Mongool. Oh, dan is hier die finale mini. Oh shit, jij bent van de organisatie ook een beetje nee. Zo? Ik ben hier, maar ik wil hier helemaal niet zijn. Ik ben hier aan de agent vragen. Nou ja, dat heb ik net al een paar keer gedaan en ik ben steeds weggestuurd. Ik ben nu al twee linies opgeschoven. Ja. Het enige wat ik kan zeggen is proberen het via de agenten. Want ik heb helemaal geen interesse om geïnteresseerd om gearresteerd te worden of zo. Ik sta hier gewoon een live reportage te maken. Dat is ja, mooi. Je moet het met hun bespreken, daar kan ik je niet bij helpen. Ja, ik heb het gevoel dat ik een beetje ingeluisterd ben namelijk. Maar, ja, daar kan ik niks. Nou ja, oké, we gaan het gewoon proberen. Hallo. Hoi, ik wil naar huis. U mag die kant wel op, maar dan het verzoek om niet weer terug te komen, dan word je aangehouden. Dus u mag gewoon maar die kant op, dat is geen probleem. Mag wel een keer met de auto, toch? Als ik een keer een auto nou ben. Ja, als de weg weer vrij is, mag u er met de auto langs. Maar, nee, u kunt die kant op en dan wens ik u een fijne dag. Nou, ja, dankjewel. Want ik wil het arresteren en die waterkanon. Dat moeten we niet hebben, joh. Het mooiste zou zijn dat iedereen gewoon vredig vertrekt, dan is het goed. Als iedereen gewoon zijn ding kan zeggen. He, als we er allemaal naar mogen luisteren, dan denk ik dat het mooi is. Maar ja, nou is het klaar, hè, denk ik. Dat is wel onze intentie, ja. Absoluut. Mag ik nog één keer proberen om met die meneer te praten? Want ik had zo'n boeiend gesprek hier met hem. Want ik heb een heel lange stengel. Dat snap ik, maar daar heeft u toch meerdere malen de tijd voor gehad. Dus ja, het was, het is ook mooi geweest. Nou, dank ik wens u een fijne dag. Ja, doei. Nou, oké, dus dat was een vriendelijke politieagent. Dat kan dus komen.